भगवद गीता क्या है? ज्ञान शास्त्र। अर्जुन अज्ञानी थे, वास्तव में अर्जुन श्री कृष्ण के नित्य पार्षद है, वे शुद्ध आत्मा है, और इसलिए श्री कृष्ण का ज्ञान का कुछ भी अभाव नहीं है। भगवान कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है और सब जीव का स्वभाव भी सच्चिदानंदमय। सच्चिदानंद का मतलब सनातन, ज्ञानवान और आनंदमय। तो भगवान कृष्ण पूर्ण परिपूर्ण है, वे विशाल सर्वशक्तिमान भगवान है, परंतु जीव भी सच्चिदानंदमय है, परंतु जीव अनु है। जीव सनातन, ज्ञानवान, आनंदमय है, परंतु हम जो जीव है, हम बहुत ही छोटा होते हैं। तो इसलिए हम अज्ञानी हो सकते, हमारा मूल स्वभाव है भगवान जैसे सच्चिदानंदमय, परंतु माया से आज आच्छादित होने के कारण हम अभी इस भौतिक संसार में असत, अचित, निरानंद अवस्था में है। तो अर्जुन भगवान के परम प्रिय मित्र हो, और इसलिए अर्जुन ज्ञानी है, उनका स्वाभाविक ज्ञान है, परंतु थोड़े से समय में भगवान श्री कृष्ण की लीला शक्ति से वे एक साधारण जीव जैसे अभिनय किए हैं और एक साधारण जीव जैसे अज्ञानी थे। ज्ञान क्या है? ज्ञान है यही समझना कि श्री कृष्ण भगवान है, मैं भगवान नहीं हूं, मैं सनातन जीव हूं, मैं कृष्ण का सनातन दास हूं। कृष्ण कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण की स्थिति एक श्लोक में वर्णित है। चतुर्मुख ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर का मतलब जो सब कुछ नियंत्रण करते हैं, बहुत ईश्वर है, बहुत देवता है, ब्रह्मा, रुद्र, चंद्र, इंद्र, वरुण इत्यादि, और सब लोग तो ईश्वर होते हैं। घर के या परिवार में पति और पिता जो है वो परिवार के ईश्वर है ने, और वो व्यक्ति की पत्नी ईश्वरी है, कम से कम बच्चे को नियंत्रण करते हैं, आजकल मालूम नहीं, लेकिन पूर्व काल में पति और पिता तो परिवार के ईश्वर थे। आजकल टीवी ईश्वर है या घर का कुत्ता परिवार का ईश्वर है, परिवार के परम प्रिय और पूज्य है कुत्ता, परंतु सामान्यतः घर में ईश्वर तो पति और पिता होना चाहिए। तो इस प्रकार अनेक अनेक असंख्य ईश्वर है। तो रास्ते में सब कुत्ते जो रात को संगीत करते हैं, संगीत एक्चुअली संगीत नहीं है, कुत्ते का कॉन्सर्ट होते है रात को। तो कुत्ता का दल में भी एक बड़ा कुत्ता है जो कुत्ते की ईश्वर है। तो इस प्रकार भौतिक संसार में बहुत ईश्वर है, इस राष्ट्र का मुख्यमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री है और देश की राष्ट्रपत्नी है, और इस प्रकार अलग अलग ईश्वर और ईश्वरी होती है। अमेरिका का ईश्वर है ओबामा बराक, और भगवान के मंत्री है ये सब देवता, चंद्र इंद्र वरुण इत्यादि। परमेश्वर कौन है? सामान्यतः वो परमेश्वर का नाम शिव के साथ युक्त है, क्योंकि भौतिक जगत में श्रेष्ठ है शिव, परंतु इस भौतिक जगत के बाहर, भौतिक जगत के अतीत है वैकुंठ धाम, और भगवान शिव वैकुंठनाथ विष्णु की आराधना करते हैं। परम वैष्णव है शिव, वैष्णवानं यथा शंभु। तो इसलिए समझना चाहिए कि ईश्वर परम कृष्ण, भगवान कृष्ण सबको नियंत्रण करते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, उनका रूप सच्चिद आनंदमय है। एक बहुत प्रचलित गलत फहमी है कि परम सत्य का रूप नहीं है, परंतु शास्त्र का सिद्धांत है कि परम सत्य कृष्ण है, उनका रूप सच्चिद आनंदमय है। परम सत्य केवल ज्योति नहीं है, परम सत्य श्री कृष्ण है, वो सभी शास्त्रों का चरम सिद्धांत है। ईश्वर कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सचित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद। तो कुछ लोग पूछते हैं, चुनौती देते हैं कि यदि भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत है तो भगवान का स्रोत क्या है या कौन है? तो इस प्रश्न का कुछ भी अर्थ नहीं है, क्योंकि भगवान शब्द की परिभाषा है जो सभी वस्तुओं की मूल स्रोत है और उनके पहले कुछ भी नहीं है। अनादि आदि, श्री कृष्ण आदि है और उनके आदि कोई और कुछ नहीं है। इनके असंख्य नाम है, हरि, गोपाल, नारायण, विष्णु, मधुसूदन, गोपीनाथ, राधानाथ, रसबिहारी, गिरिधारी, श्याम सुंदर, मदन मोहन इत्यादि, जिनमें एक प्रसिद्ध और बहुत प्रिय नाम है गोविंदा, गोविंदा। गोविंदा नाम का अर्थ है जो पृथ्वी को, गायन को और इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाला। तो हम जीव है सचित आनंदमय है, वो हमारा स्वभाव है। इस भौतिक संसार में आनंद नहीं है, सुख की बात होती है, परंतु वास्तव आनंद नहीं है। वास्तव आनंद है गोविंद के चरण की शरण में। तो इसलिए अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी वस्तुओं के हेतु के हेतु के हेतु के मूल हेतु कृष्ण, उनका नाम है गोविंद। इसका अर्थ है कि गोविंद भगवान हमको पूरा प्रेमानंद प्रदान करने चाहते हैं, परंतु वो आनंद हम प्राप्त, कृष्ण प्रेमानंद हम प्राप्त नहीं कर सकते यदि हम भौतिक इंद्रिय सुख के लिए उत्सुक होते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं मन मना सदैव मुझको चिंतन करो। यदि हम भौतिक इंद्रिय सुख के बारे में सोचते रहते हैं तो कृष्ण का स्मरण करना संभव नहीं है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधका, जहां कृष्ण तहां ना ही माया राधिका। माया क्या है? कृष्ण की विस्मृति। यदि हम कृष्ण का स्मरण करते हैं तो उस शुद्ध अवस्था में माया का कुछ भी अधिकार नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि माया का प्रभाव इतना सा होते है क्यों? होते है क्योंकि हम कृष्ण का स्मरण नहीं करते। यदि हम कृष्ण का स्मरण करते तो हम माया का स्मरण नहीं करते। परंतु यदि हम माया का आकर्षण से आसक्त होते हैं, हम कृष्ण का स्मरण नहीं करते। तो एक दिशा में है कृष्ण, दूसरी दिशा में माया, और हमको चुना करना चाहिए। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं मन मना सदैव मुझको चिंतन करो। यदि तुम मुझको चिंतन करो, मुझको चिंतन करोगे मन मना भवम, और यदि हम कृष्ण के भक्त होते हैं, यदि हम श्री कृष्ण की पूजा करते, यदि हम कृष्ण को पूरा ध्यान से पूरा मन लगा कर नमस्कार दंडवत करते हैं, तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु मामे वैशिष्य, तुम मेरे पास वापस आयोगे। तो हमारा वास्तव स्थान कहाँ पर? गोविंद के चरण की शरण में। वो शरण कहाँ पर है? वो शरण सर्वत्र है, क्योंकि गोविंद सर्वत्र व्यापी है। उनका सच्चिदानंदमय रूप है और वे सर्वव्यापी भी है। यहाँ पर इस माया नागरी मुंबई में भी हम गोविंद के चरण में शरण ले सकते हैं, यादि हम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कहते हैं। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता, गोविंद वैकुंठ में नहीं है। वैकुंठ खाली हो गया क्या? योगी नाम हृदय, भगवान योगी के हृदय में भी नहीं, तो गोविंद कहाँ है? तो जिस जगह में गोविंद के भक्तों प्रेम से उनका नाम कीर्तन करते वहां पर गोविंद सदैव रहते। तो जरूर भगवान वैकुंठ में है, जरूर भगवान योगी के हृदय में है, सबके हृदय में है। परंतु गोविंद विशेषकर आनंद, वे भी विशेष आनंद मिलते हैं उनके भक्तों का नाम कीर्तन के बीच। वैकुंठ कहाँ है? जिसमें भगवान के भक्तों गोविंद गोविंद हरे कृष्ण कहते हैं, वो ही वैकुंठ। और यदि वैकुंठ में गोविंद कीर्तन नहीं होते तो वैकुंठ नहीं है। जिस चूंकि सदैव वैकुंठ में नाम कीर्तन चलते रहते इसलिए वैकुंठ वैकुंठ। तो हम वैकुंठ में नहीं है, हम मुंबई में है। वैकुंठ और मुंबई में बहुत बड़ा अंतर है। परंतु हम मुंबई में भी वैकुंठ में रह सकते यदि हम गोविंद कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण कहते मन मना सदैव मुझको चिंतन करो। और मुंबई में प्रचार है माया का चिंतन करो, बॉलीवुड स्टार्स का चिंतन करो, शाहरुख खान का चिंतन करो, अमिताभ बच्चन का चिंतन करो, सचिन का चिंतन करो। कृष्ण का प्रचार है मुझको चिंतन करो। शाहरुख खान के विरुद्ध हमारे कुछ नहीं है, सचिन के विरुद्ध हमारे कुछ नहीं है, परंतु यही कहना चाहते हैं कि कृष्ण का चिंतन करने से हमारा परम कल्याण होगा। और यदि हम कोई भी दूसरा का चिंतन करेंगे तो जितने बड़े होते हुए भी आम लोग का विचार में कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं इस श्लोक, मन मना भव मद भक्तो मा जाजी मां नमस्कारो मामे वैशिष्य सत्यं ते प्रतिजन प्रयोसि में। ये कृष्ण का चरम उपदेश है, तो इसके ऊपर और कल्याणकारी उपदेश नहीं है। इसलिए हम बार बार कहते हैं श्री कृष्ण का स्मरण करो, और इस प्रकार बार बार कहने से मैं भी अवसर मिलते हूँ कृष्ण का स्मरण करने। तो इस प्रकार श्रवण और कीर्तन में जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, दूसरों को कृष्ण के बारे में कहना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम और विष्णु स्मरणम, इससे विष्णु का स्मरण होगा। पाद सेवनम, लक्ष्मी देवी भगवान के पाद सेवन, विष्णु के पाद सेवन करते हैं। पाद सेवन में तीर्थ यात्रा, मंदिर जाना, दर्शन करने के लिए यही सब आते हैं। पाद सेवनम अर्चनम, घर में अर्चन करना चाहिए, कृष्ण की पूजा करना चाहिए। ये सब देव देवियों की पूजा करने से, हम कृष्ण की पूजा करने से एक ही फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सब देव देवियों कृष्ण जैसे नहीं है। वे कृष्ण के मंत्री है, परमेश्वर है कृष्ण। इसलिए यदि हम कृष्ण की पूजा करेंगे हम परम फल मिलेंगे। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, प्रार्थना करना चाहिए। तो किस प्रकार की प्रार्थना करना चाहिए? हे भगवान मुझको और ज्यादा पैसा दे दो, हे भगवान मुझे सिर दर्द है, पीठ में दर्द है, तो डॉक्टर बहुत ज्यादा पैसा मांगते है, तुम कुछ करो, ऐसी प्रार्थना नहीं करना चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहै तुकी त्वयि। चैतन्य महाप्रभु जगदीश भगवान कृष्ण गोविंद के चरण में प्रार्थना करते हैं कि धन के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता हूं, जन मतलब जनप्रियता के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता हूं, सुंदरी स्त्री की संगति के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता, और किसी भी प्रकार के भौतिक वर के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता हूं, मोक्ष के लिए भी मैं प्रार्थना नहीं करता हूं। तो केवल ये मेरी याचना है कि मेरे प्रत्येक जन्म में मैं अवसर में लूंगा आपके चरण की सेवा करना, अहै चुकी भक्ति। तो इस प्रकार भक्ति करने चाहिए, सदैव कृष्ण का चिंतन करना निस्वार्थ भावना से। हम भगवान की सेवा में हमारा अर्थ, हमारा उद्देश्य, लक्ष्य यही होना चाहिए कि सब कुछ जो हम करते हैं केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना। और यदि हम इस प्रकार शुद्ध भावना से कृष्ण की सेवा करते हैं तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, उस शुद्ध भावना कृष्ण का चिंतन करने से भगवान कृष्ण इतना प्रसन्न होंगे कि वे हमको वैकुंठ धाम में स्थान देंगे। इसलिए मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कार मामे वैशिष्य सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि में। इस श्लोक का तात्पर्य सदैव विचार करना चाहिए, और इस श्लोक का उपदेश के अनुसार हमें प्रयास करना चाहिए सदैव कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण की पूजा करना, कृष्ण के भक्त बनना और कृष्ण को नमस्कार करना। तो पूर्व असंख्य जन्मों का दुराभ्यास का फल से जो बहुत आसान है कृष्ण का स्मरण करना, हम कठिन जैसे लगते। हम प्रयास करते कृष्ण का स्मरण करना, परंतु बार बार मन में अलग स्मरण आते हैं। बॉलीवुड का स्मरण आते हैं, या टीवी का स्मरण आते हैं, क्रिकेट का स्मरण आते हैं। इसलिए हमें साधना भक्ति करना चाहिए। साधना भक्ति क्या है? वो अभ्यास जिससे धीरे धीरे मन कृष्ण के चरण में आसक्त हो जाए। वो कृष्ण भक्ति साधना भक्ति में मुख्य उपाय है हरि कृष्ण महामंत्र जप करना, कृष्ण के बारे में भगवद गीता और श्रीमद् भागवत श्रवण करना, और हमारे सब प्रयासों कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना। तो ये साधना भक्ति मार्गदर्शक के अनुसार, गुरु मार्गदर्शन के अनुसार, मार्गदर्शन के अनुसार करना चाहिए। ये कृष्ण भक्ति एक विज्ञान है, केवल भावना नहीं है। सर्वोच्च वस्तु भक्ति में शुद्ध भावना होती है, परंतु हमारी वर्तमान स्थिति जिसमें अनेक अनेक प्रकार की मायिक भावना होती है, तो जिससे हम इस वर्तमान स्थिति से शुद्ध स्थिति पर अधिष्ठित होंगे, इसलिए भक्ति योग करना चाहिए। ये भक्ति योग एक विज्ञान है। तो यदि हम कुछ नियम पालन करेंगे तो धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध होगी और कृष्ण का स्मरण करना होगा। तो इसलिए हमें सबको साधना भक्ति करना चाहिए। कैसे साधना भक्ति करना है तो उसको सीखने के लिए बार बार इस मंदिर आना चाहिए। इस मंदिर का उद्देश्य है, खास उद्देश्य है, सब लोग को कृष्ण भक्ति विज्ञान शिक्षा देना। तो ऐसे कुछ कोर्स है जिसमें आप शामिल हो सकते हैं, जिसमें भक्ति योग की शिक्षा प्रदत्त होती है। तो आप जो रेगुलरली आते हैं, तो विशेषकर आप यदि आज तक नहीं किया तो ऐसे कोर्स में युक्त हो जाओ जिससे आप सीख सकते हैं। तो कैसे आपका जीवन में कृष्ण का सदैव स्मरण करना संभव हो? और जो पहली बार आते हैं मंदिर, तो यदि आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल बनना चाहते हैं, तो आप बुक स्टॉल से पूछ ले तो कैसे आप ऐसी शिक्षा मिल सकती जिससे आप भक्ति योगी बन सकते। भक्ति योग में कुछ कठिनाई नहीं है, कठिनाई नहीं है। उसका सार अर्थ है, सार अंश है हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, और कुछ नियम भी पालन करने चाहिए जिससे जीवन शुद्ध होगा। क्योंकि भगवान कृष्ण जो शुद्ध अति शुद्ध है, उनका स्मरण करने संभव है शुद्ध मन में। तो जीवन का शुद्धिकरण करने के लिए कुछ नियम पालन करना चाहिए। कैसे सब कुछ करना है, इसलिए आप प्रशिक्षण मिल सकते हैं। और एक छोटी सी पुस्तिका भी उपलब्ध है जिसमें सब मौलिक उपदेश मिलता है। तो कैसे घर में कृष्ण भक्ति करना है, वो कृष्ण भक्ति प्रबोधिनी पुस्तिका है जिसमें सरल उपदेश है। कैसे माला पर जप करना है, कैसे वैष्णव तिलक गोपी चंदन लगाना है, कैसे घर में शुद्ध वैष्णव परंपरा के उपदेश के अनुसार पूजा करना है, कैसे जीवन पूरे जीवन में कृष्ण भक्ति करना है, इस पुस्तिका में आप उपदेश मिलेंगे। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न अगर हो तो अभी पूछिए। आपका नहीं? कुछ प्रश्न नहीं है, इसलिए हम समझ सकते हैं आप सब सहमत हैं, सब जो मैं बोला आप स्वीकार करते हैं, तो आप सब माला ले लीजिए और हर रोज हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए, उस पर इस प्रकार आपका जीवन धन्य होगा, सफल होगा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। हरे कृष्ण।